koncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o szansie na mniejszy smog, przesłuchaniach ratowników medycznych obecnych tydzień temu na miejscu wypadku rządowej kolumny i pseudokibicach, którzy odpowiadają za wczorajsze burdy w Warszawie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiada, że w związku z prognozowanymi opadami i zmianą pogody nastąpi poprawa jakości powietrza w centralnej, północno-wschodniej i południowej Polsce. Rano w wielu miejscach normy były określone jako bardzo złe. Tak było na przykład w Warszawie, Krakowie, Kielcach i Nowym Targu. W Oświęcimiu rozpoczęły się przesłuchania sześciorga ratowników medycznych obecnych tydzień temu na miejscu wypadku z udziałem premier Beaty Szydło. Po ich przesłuchaniach zapadnie decyzja, czy konieczne będzie także przesłuchanie lekarza, który przyjechał wtedy z jednym z trzech zespołów ratowniczych. Rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie, prokurator Włodzimierz Krzywicki, potwierdził wcześniej, że kierowcy Seicento, Sebastianowi K., podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie wypadku, nie był on badany pod kątem obrażeń powypadkowych, bo tu cytat, nie było takiej potrzeby. Właśnie przesłuchanie ratowników medycznych w Oświęcimiu posłuży również dokładniejszemu wyjaśnieniu tych kwestii, czy była potrzeba interwencji lekarskiej. W dzisiejszych przesłuchaniach nie uczestniczy obrońca Sebastiana K., mecenas Władysław Pocie mówi, że będzie chciał uczestniczyć w przesłuchaniach bezpośrednich świadków wypadku, jeżeli tacy się zgłoszą. Do wypadku doszło tydzień temu wieczorem. W Oświęcimiu policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów wyprzedzała Fiata Seicento. Jego 21-letni kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto szefowej rządu, które następnie uderzyło w drzewo. 100 osób odpowie za naruszenie porządku publicznego przed wczorajszym meczem Legii Warszawa z Ajaxem Amsterdam. Policjanci udaremnili ich starcie przy stadionie na Łazienkowskiej. Wszyscy zatrzymani zostali przesłuchani i ukarani mandatami w wysokości 500 zł. Policjanci zatrzymali także dwie osoby. Jednemu z mężczyzn zarzuca się naruszenie nietykalności osobistej funkcjonariusza, mówi Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej. Prawdopodobnie dzisiaj będą wykonywane dalsze czynności z mężczyzną, czyli że usłyszy zarzuty. Za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Walka na boisku, ale też poza nim. Tak holenderska prasa komentuje ataki kibiców Legii na fanów Ajaxu Amsterdam. Media donoszą, że chuliganom warszawskiego klubu pomogli kibice innej drużyny z Holandii. Do pierwszej bitwy jeszcze nie na boisku doszło w barze, relacjonuje dziennik The Telegraph. Gazeta opisuje bójkę, która miała miejsce w środę wieczorem na warszawskiej Pradze, gdzie zamaskowani chuligani zaatakowali butelkami i racami Holendrów mieszkających w hostelu. Amsterdamska telewizja AT5 poinformowała, że do tak dobrze zorganizowanego ataku doszło najprawdopodobniej dlatego, że chuligani Legii otrzymali pomoc od kibiców innego holenderskiego zespołu, a do Den Haag. The Telegraph dodaje, że wczoraj przed meczem to z kolei holenderscy pseudokibice chcieli zaatakować fanów Legii w barze w okolicy stadionu. Bójce zapobiegła policja, która zatrzymała jednego kibica Ajaxu. Jeszcze przed meczem gazeta Almen Dagblad ostrzegała w obszernym artykule, że Legia ma fanatycznych kibiców, którzy budzą strach w kraju i w Europie. Holenderskie media przypominają, że również Ajax na stronie internetowej klubu odradzał przyjazd kibicom do Warszawy. Ostatecznie z 1700 dostępnych biletów na mecz z Legią kupili jedynie 700. Tomasz Majka, Polskie Radio. Światowi liderzy zjeżdżają do Monachium. Po południu w stolicy Bawarii rozpoczyna się doroczna konferencja bezpieczeństwa. To jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu oraz polityce międzynarodowej. Wojciech Cegielski. Głównym tematem tegorocznego spotkania będą relacje świata ze Stanami Zjednoczonymi pod wodzą prezydenta Donalda Trumpa. Do Monachium przyjeżdżają m.in. nowy amerykański wiceprezydent Mike Pence oraz sekretarze obrony i bezpieczeństwa krajowego USA. Monachijska konferencja to także okazja do spotkań dwustronnych. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział kilka dni temu, że w kuluarach będzie rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. To spotkanie jest dobrą platformą do dialogu z Rosją. NATO prowadzi dwie ścieżki wobec Rosji. Z jednej strony wzmacniamy naszą obecność na wschodzie, ale równocześnie nie zamykamy dróg dialogu politycznego. Zwłaszcza w tak trudnych czasach jak teraz potrzebujemy dialogu z Rosją. NATO zawiesiło niemal wszystkie formy współpracy z Rosją po aneksji Krymu w 2014 roku. W ostatnich miesiącach doszło jednak do 3 spotkań Rady NATO-Rosja. W monachijskiej konferencji biorą udział także polscy politycy, prezydent Andrzej Duda i szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Obaj także mają zaplanowane spotkanie bilateralne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sumie na trwającą do niedzieli konferencję ma przyjechać do Monachium ponad 30 głów państw i szefów rządów, 50 ministrów spraw zagranicznych, 30 ministrów obrony, a także byli dyplomaci, eksperci, biznesmeni oraz dziennikarze. To był serwis Trójki.

Michael Kiwanuka, Cold Little Heart, nasza piosenka dnia, która z pewnością trafi do zestawu do głosowania. Jest 11.12, czyli zostało jeszcze, 11.13 prawie, zostało do 12 jeszcze trochę czasu na to, żeby oddać swój głos. Przypomnę maksimum na 10 utworów. Przypomnę też, że dziś w LP Trójce przypominamy listę przebojów programu trzeciego, wydanie 1307, sprzed lat mniej więcej 10. Na liście między innymi Bejrut. Times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had had to go. Close.

23 minuty po 11. Mysłowic na miejscu 5. 16 dnia lutego 2007 roku. A na pierwszym miejscu w tym notowaniu, podobnie jak tydzień wcześniej, od 10 tygodni na liście, Smolik i Kasia Kurzawska, CYE, czyli Close Your Eyes. Kasia Kurzawska i Smolik, miejsce pierwsze w 1307 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Dzień dobry, ja jestem Piotr. A jak masz na imię? Ela. Jest z nami Ela. Ela nie zapowie Kasi Stankiewicz, muszę ja to zrobić. Jej utwór Marzec w notowaniu, któremu się dzisiaj tak szczegółowo przyglądamy, był na miejscu 25. Staje z moimi łzami, jak balon, co zrzuca kolejny ciężki orak. Noszę się w stronę sufitu. Kasia Stankiewicz. Jedną z najważniejszych umiejętności każdego radiowca jest umiejętność absolutnej koncentracji, a także zachowania przez dłuższą chwilę spokoju i ciszy. Mamy tutaj radiową szkółkę młodych talentów. Kasia Stoparczyk byłaby absolutnie zachwycona. A w 1307 notowaniu listy przebojów programu trzeciego zestawienie na miejscu 50 zamykał bliski mojemu sercu zespół The Cooks. Got to stay on this rock, not a rock, an island on which you found a love within your twitch. You felt that itch in your petticoat, your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organizations. But ooh, such a good girl to me. But ooh la, the world just cheer her up, spot her out. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, the world just cheer her up, spot her. Very big place, so be yourself, don't feel out of place. Love your man, love him twice. Go to Hollywood and pay the price. Oh, go to Hollywood and don't be a star. It's such a drag. Take care of yourself, don't begin to lie. It's a hard life to live, so live it well. I'll be your friend, not to pretend. I know you, girl, in all situations. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, the world just cheered her up, spot her out. But ooh la, she was such a good girl to me. Przypomnę, że dzisiaj LP Trójka, a także lista przebojów programu trzeciego ze Szklarskiej Poręby. Grupa The Cooks, z której repertuaru pozwoliłem sobie pożyczyć fragment muzyczny do sygnałówki programu Lista Osobista. Nie było to do końca sformalizowane, ale kiedyś zespół gościł w programie i pokiwał głową w sposób nie pozostający wątpliwości, że akceptują ten wybór. A nawet za promocję ich twórczości zaprosił mnie do ostatecznie nieskonsumowanego występu w postaci grającego na tamburynie na jednym z warszawskich koncertów. Trochę żałuję. 1307 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Grupa The Killers na 46. Za 20 minut będzie południe. Ten utwór grupy The Killers, który właśnie wybrzmiał, dedykuję większości moich kolegów obecnych z nami tutaj w Szklarskiej Porębie. 1307 notowanie listy przebojów programu trzeciego, 16 dzień lutego roku 2007. Tool. Who are you to wave your finger? You must have been out your hair. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow. You must have been high. You must have been high. Prawie nigdy nie spełniamy takich próśb, ale tym razem timing wyjątkowo udany. Pan Konrad w imieniu swojej narzeczonej zapytał, czy nie zostaną podwójna wejściówka na niedzielny koncert w studio Osieckiej Darii Zawiałow. Dostałem informację od Piotra Kordaszewskiego z Warszawy, że przed chwilą ktoś zrezygnował. Panie Konradzie, jest pan z narzeczoną wpisany na listę. Miłych wrażeń po 19 w najbliższą niedzielę. Daria Zawiałow u nas. Na 43 w 307 notowaniu listy przybyłów programu trzeciego grupa Tool. Na 14 pan Lech. Miał mieć łatwe życie słon. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnie broń. Choć on jest wielki jak to słoń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze w kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słoń schowa, do góry podnieś broń. Słońce się z nami tutaj w Szklarskiej Porębie troszkę cały czas droczy. A my na 33. miejscu notowania 1307 listy przebojów programu trzeciego odnajdujemy utwór grupy Muse, którego zapowiadać nie trzeba. Fight. I to prawie wszystko w dzisiejszej LP Trójce, nadawanej, przypomnę, ze Szklarskiej i Poręby. Za chwilę przenosimy się z radiową Trójką i naszym radiowym wozem do namiotu spotkań na skwerze radiowej Trójki. Tam Marek Niedźwiecki od 19.05 poprowadzi listę przebojów programu trzeciego, wydanie 1829. A wcześniej w tym samym miejscu od 14 do 15 spotkanie Michała Olszańskiego z Krystyną Czubówną. O 16 mam zaszczyt zaprosić na opowieść o m.in. Miku Jaggerze i Beatlesach. Potem od 17.30 do 18.30 Barbara Marcinik będzie rozmawiać z Olgą Tokarczuk. A wczoraj opublikowano rekordy sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Najświeższe wydanie na pierwszym miejscu umieszcza Michaela Jacksona i Thriller, 33 miliony egzemplarzy. Na drugim The Eagles, Greatest Hits 29. Potem Billy Joel, Led Zeppelin, Pink Floyd, AC/DC, Garth Brooks, Fleetwood Mac, Shania Twain, Beatlesi i Guns N' Roses. Billy Joel skończy dzisiejszą LP Trójkę. Ania i Piotr w Warszawie, Piotr przed mikrofonem, Lucek i Wiesio w radiowym wozie. Dziękujemy. Do usłyszenia. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe? Way that I believe in you. I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way.